Obří prsty se sevřely na síti, zatímco stiles paní zavedly Hindbluhe tak daleko na jednu stranu, jak jen to bylo možné, aby ji obří prsty nerozmáčkly. Velikánské skalám podobné nehty se zachytily lan. Ruka se zvedla a síť začala stoupat. Vytáhla je sebou skrz vodu až nad hladinu a zanesla je k pevnině. Teď, když bylo po všem. Stila napadlo, že to mohl udělat sám, kdyby vyčaroval nebeskou kotvu, která by je všechny vytáhla do bezpečí. Nebo měl přivolat supersilné štípací kleště, které by dokázaly překousat jednotlivé provazce. Pod tlakem událostí mu to nemyslelo zrovna nejlépe. Měl by si zvyknout podávat při magickém útoku lepší výkony. Tady, za hranicemi průsvitného panství, mohla Stilova magie přemoci kouzlo sítě přímo. Lana se rozpustila a vsákla do písku. Tak byli konečně volní. Děkuji, Obrini, řekl Stile. Jeho hlas burácel zesílený přičarovaným megafonem. Dlužím ti za náprstek, zahřměla mu v odpověď. Poděkuj tvému příteli, že mi ukázal cestu. Otočila se a odkráčela na severovýchod, směrem ke království gigantů. Za pochodu si pobrukovala, znělo to jako vzdálený rachot hromu. Klip už sem nenápadně dorazil v přirozené podobě. Opravdu ti děkuji, jednorožče, řekl mu Stile oddaně. Zase si mne jednou vytáhl z brindy. Měl bych se ti odvděčit nějakou protislužbou. Klip přešel do lidské formy. Má sestra Nejsa mne vyzvala, abych na tebe namísto ní dohlížel. Miluje tě a já miluji ji. Už nic víc neříkej, adepte. A změnil se zpátky. Stile tedy nic neříkal. Klip dozajista plnil svůj úkol. Většina jednorožců vůbec nestrpěla lidské jestce a k adeptům chovala pramalou náklonost. Stile si vydobil úctu vůdčího hřebce, takže na jednorožci jezdit směl, přesto byly Klipovy služby mnohem více než jen úloha jezdeckého zvířete. Žádný přítel by nemohl udělat víc. Musí mu všechno nějak splatit. Měl by o tom ve volných chvílích popřemýšlet a snažit se přijít na něco příhodného. Pak tu byla záležitost s průsvitným adeptem. Stile se rozhodl, s určitým pocitem lítosti, že to nechá plavat. Skutečně se na jeho panství vetřel a on s ním nezacházel nijak výjimečně. Útěk ze sítě byl dostatečným vítězstvím. Kdyby v tuhle chvíli napadl jiného adepta, znamenalo by to, že sám vyvolává rozboje, ne že odplácí. Rozhlédl se po okolí. Stáli na ostrově západního pólu. Byl poměrně příjemný, po mírně zvlněných pastvinách byly rozeseté listnaté stromy. Tu a tam kvetly malé květinky a rostla tu spousta keřů obsypaných plody. Člověk by tu mohl poměrně pohodlně žít bez toho, že by musel příliš pracovat. Opona pokračovala na západ. Vydali se za ní a najednou, 3 míle hluboko ve vnitrozemí, byli na západním pólu. Vyznačovalo ho veliké písmeno X nakreslené na zemi. Stile si ho prohlížel. To má být ono. Zeptal se zklamaně. Očekával si snad palác. Otázala se paní s úsměvem. No ano, nebo něco pompézního. Takovýhle křížek, jak můžeme vědět, že tohle je skutečně to pravé místo. Protože se tu opony protínají, má lásko, stoupla si na X a ukázala rukama na jih a na sever. Zde je ta druhá opona. Zbíhají se pod pravým úhlem. Stile se zadíval pozorněji. Byla tam jiná opona, stejná jako první, a procházela křížem. Přenesl se přes ní a ocitl se na pustém návrší na protonu. Zadržel dech a dokráčel k západovýchodní oponě a silou vůle přešel na druhou stranu. Byl zpátky na fázi. Opony byly až na orientaci stejné. A odtud můžeš podél nich pohlédnout, pak mi dáš za pravdu, že jsou rovné, řekla paní. Stile se postavil na pól a pohlédl na východ. Linie byla absolutně přímá, všechny záhyby, kolem kterých putovali, se teď zdály být jen pokřivení krajin fáze a protonu. Zajímavá perspektiva. Byl zvědavý, do jakých důsledků to může vést, a tak přičaroval silný teleskop pracující na makronovém principu a natočil se znovu k linii. Vedla přímo, zdálo se, že tisíce mil, dokud ohnisko nenalezlo záda stojícího muže. Muž držel u tváře nějaký předmět. To snad ne, zvolal Stile. Vždyť to jsem já. A vykopl jednou nohou do vzduchu, aby si to ověřil. Tahle linie dokonce ani neuznává zakřivení planety. Jistě, že nikoliv. Fáze je plochá, ale fáze má přece stejnou geografii jako proton a proton je koule. Jak je to možné? Fáze je čarovná a proton je vědecký. Stile se rozhodl, že to přenechá pozdějším úvahám. Vyskytl se další problém. Tohle, co držím v ruce, je teleskop, nemyslel jsem, tedy chci říct, že je to vědecký nástroj. Tady v rámci magie by přece neměl fungovat. Myslela jsem si, že to nevíš, řekla paní. Západní pól je místo, kde jsou rámce tak těsně u sebe, že se překrývají. Funguje zde magie i věda. To proto stojí za návštěvu. Juxtapozice, bručel stile zaraženě. Mohly by se tu tedy setkat obě já nějaké osoby. Řekla bych, že by tu splynula a znovu se rozešla, jakmile by se pohnula z pólu, ale to nevím najisto. Věda a magie v téhle zvláštní spojnici splývají. Zajímalo by mě, jestli vesmír vznikl takovýhle, jestli všechno pracovalo oběma způsoby a pak se rámce začaly nějak oddělovat, jako když se dělí buňky nebo se od sebe odtrhávají povrchy, takže si lidé museli vybrat jeden nebo druhý, ale nikdy oba. Jako hmota a antihmota. Až na pár pevných bodů, jako je tenhle. To tedy je zvláštní. Ano, přikývla. Myslela jsem si, že se ti zde bude líbit. Jsou tu možné mnohé jinak neproveditelné triky vědy. Stile si povzdechl. Takže jsme teď dosáhli svého cíle. Náš čas vypršel, líbánky skončily a já se musím vrátit na Proton za občanskými povinnostmi. Náš čas nevypršel, řekla. Pouze je nakrátko přerušen. Líbánky budou trvat tak dlouho, jak jim dovolíme. Vykouzli mi tu malé obydlí a já budu vyčkávat tvého návratu. Ale ta nepříznivá znamení, ty naléhavé výstrahy, nepředpokládáš, že by se něco mohlo přihodit, zatímco tu nebudu. Soudím, že ono nepřátelství bylo namířeno více na tebe než na mne. Měla bych být z dostatek v bezpečí. Ale budou-li při mě na stráži Klip a Hindblue, dozajista mi ochrany nebude třeba. Přesto chci mít jistotu, řekl Stile, který vyšlapával malý kruh kolem pólu. Příliš toho hrozilo a ty si příliš veliké bohatství, než abych ho riskoval. Zamyslel se. Strpí-li západní pól vědu, nemohl bych tu umístit snímací a vysílací holografické zařízení, abych byl v protonském rámci k dosažení. Podařilo by se mi přenést tvůj obraz. Můžeme to zkusit. Stile vymyslel zaklínadlo a vyčaroval standardní protonský přístroj, jaký se používal pro projekce pocházející z vnějšku domů. Dal ho dohromady a uvedl ho do chodu. Dokázalo zachytit všechno, co bylo z tohoto místa vidět. Potom vyčaroval kyslíkovou masku a přešel na jalový proton kousek dál na východ. Vzal s sebou vykouzlený přijímač. Fungovalo to dostatečně dobře, ve vzduchu se sformovala koule a když se do ní podíval, viděl zorné pole ve směru, kterým se obrátil. Začal s ní pootáčet, měnil její orientaci, takže zachycovala kruhové panorama, jako kdyby se obracel na místě na západním pólu. Zastavil ji, když narazil na modrou paní stojící vedle pasoucí se Hindblue. Vidím tě, řekl Stile, když zapnul hlasový výstup. Tahle příruční jednotka nedokázala přenést jeho obraz, ale to nebylo nezbytné. Miluji tě, oplatila mu s úsměvem. Tebe, opakoval. Na fázi to odjakživa znamenalo bezvýhradnou lásku. Cítil, jak celý hoří. Pak překročil oponu zpátky a vyčaroval stan, aby měli soukromí. Klip si muzikálně odfrkl a raději nezvedl hlavu od pastvy. Víš ale, co musíš učinit v tom druhém rámci, připomněla mu paní přísně. Stile vzdychl. Věděl. Ale pro příští hodinu to mohl pustit z hlavy. A v patřičnou dobu se kouzlem přenesl na místo, kde obvykle přecházel a vrátil se k svým povinnostem na Protonu. Kapitola 6. Závazek. Schén ho očekávala. Jaká byla vaše svatební cesta, pane? Otázala se s jistým důrazem. Potíže se dvěma dalšími adepty, zachráněn trolem a obryní. Zkrátka rutina. Očividně, souhlasila Kysele. Jste připravený schválit své nové zaměstnance, pane. A svou dočasnou hospodářskou rezidenci. Zase tam bylo to, pane. Raději ano, Schén. Dovedla ho k dopravní kapsli, jakou používali občané. Zvnějšku na ní nebylo nic výjimečného, ale vevnitř vypadala jako kabina kosmického korábu. Průzory bylo možné letmo zahlédnout holograf pohybujících se hvězd. Uličkou k ním došel zavalitý plešatící otrok a zůstal stát v pozoru. Měl na sobě jen vysokou bílou čepici. Promluvte na něj, pane, zamumlala Schén. Kdo pak si? Zeptal se ho Stile. Pane, jsem kuchtík, váš šéf kuchař. Teď právě mám takový hlad, že bych slupnul medvěda, řekl Stile. Poslední událost na fázi odvedla jeho mysl od potravy, takže měl pocit, že zmeškal několik hlavních chodů. Za okamžik, pane. Kuchtík zmizel. Stile zamrkal. Ech, on je taky holograf. Přirozeně, pane. V téhle kapsli není pro kuchyň místo. Na místě jsme za pár minut a to už bude vaše jídlo připravené. Do lodi vešel jiný nahý otrok. Tentokrát to byla příjemná postarší žena. Stile tázavě zvedl obočí. Jsem Henrietta, vaše vrchní správcová, pane, řekla upjatě. Stile byl zvědavý, co měla správcová na starosti, ale rozhodl se, že se nebude ptát. Schén by ji bezdůvodně nenajala. Pokračuj, Henrietto, řekl a žena zmizela. Další byl muž středního věku, ne o mnoho větší než sám Stile. Já jsem Spade, váš zahradník, pane. Sam Spade? Zeptal se Stile s úsměvem, ale ten člověk literárně historickou narážku nepochopil. Pouze přeborník ve hře by mohl znát takové jemnosti. Pane, jenom Spade, zahradník. Samozřejmě Spade. Stile ho gestem propustil a muž se vytratil. Další byla dráždivě tvarovaná mladá žena s dlouhou černou kšticí, která padala podél celého těla až ke kolenům. Říká se o ní, ať růže svou hlavu skloní, zabroukal Stile, vědomí si toho, že na protonutím nevyvolá žádnou magii. Děvče to pochopilo jako znamení, že může promluvit. Já jsem Dulcimer, vaše obveselovatelka, pane. Stile pohlédl na Schén. K jaké zábavě si myslíš, že ji potřebuju? Schén přemáhala úsměv naprosto dokonalým lidským způsobem. Dulko, ukaž občanovi, jaká jsi doopravdy. Dulcimer si oběma rukama popadla hlavu, chytila se za uši a prudce jí otočila na stranu. Ozvalo se cvaknutí a pak se hlava oddělila od těla. K vašim službám, pane, robot. Vykřikl Stile. Potom o něco ducha plněji dodal, nejsi náhodou také schénina přítelkyně. Jsem, pane, řekla robotí hlava. Dej se dohromady, řekl jí Stile a hlava klesla a zapadla na své místo. Stile ji mávnutím propustil a důlka se rozplynula. Otočil se vážně k Schén. Myslíš, že je to moudré? Pane, teď vás nemohou neustále hlídat. Občan nemůže být závislý na jednom jediném otrokovi. Můžete využívat Dulcimer, když nebudu po ruce. Mechanická konkubína. Zapomeň na to. Víš, že takové věci teď nepotřebuju. Ne od té doby, co jsem si vzal modrou paní. Já vím, pane, souhlasila smutně. Přesto potřebujete ochranu, protože si mezi občany naděláte soupeře a možná i nepřátele. Pro občana se nehodí, aby používal svého kuchaře, komornou nebo zahradníka pro společenské účely. Ale Dulcimer bude OK. Teď tomu rozumím. Krátce se zamyslel a pak se rozhodl, že odstraní z cesty nejnepříjemnější povinnost. Ještě než dorazíme na místo, nastav bariéru kvůli soukromí. Chci si s tebou promluvit. Už je vzapnutá. Ostatní nemusí vědět, že se s vámi stýkají sebevědomé stroje. Pane, tak snad můžeš nechat toho vykání a těch pánů, když máme zaručené soukromí, řekl maličko ostřeji. Nikdy si nebyla moje podřízená, Schén. Také jsem nikdy nebyla tobě rovná, řekla. Co mi chceš říct? Stile se vzmužil a pustil se rovnou do toho. Víš, že miluji jen modrou paní. Co bylo předtím, je historie. Nepociťuji vůči modré paní žádnou žárlivost. Je to pro tebe dokonalá manželka. Je to moje dokonalá žena. Přední si tou ženou byla ty, ale změnil jsem se, když jsem se stal modrým adeptem. Sňatek je jenom společenská konvence a vztahuje se jen na rámec fáze. Tady na protonu jsem zůstal svobodný. Občané se nemusí ženit, nemusí ani jmenovat dědice. Nechápu, v čem je problém. Ale přesto existují sňatky z rozumu, dokonce i mezi občany. Zvlášť mezi občany. Žení se pro peníze na spekulaci, nebo aby spojili majetky, nebo aby na protonu udrželi oblíbeného otroka po uplynutí 20 let držby. Sotva si v tomhle směru pokaždé dělají starosti s láskou, sexem, nebo dokonce zevnějškem. Ale přesto to má své právní důsledky, pokračoval tvrdošíně Stile. Manželé nebo manželky občanů mají jisté výsady. Záleží zcela na blahovůli občana, řekla. Nemusí se na ně vztahovat ukončení držby nebo je nemohou obtěžovat ostatní občané, ale občan se s takovým partnerem může rozvést pouhým zápisem do počítačových záznamů. Takže to neznamená nic, pokud není manželem jiný občan. Znamená to, že manžel je osoba, přinejmenším po dobu trvání manželství, řekl Stile. Otrok už osoba je. Sňatek s občanem pouze jeho postavení na čas vylepšuje. Otroci, kteří se ožení s občanem, hlavně doufají, že ustanoví některé z dětí dědicem, jelikož v něm pokračuje občanova pokrevní linie. Ale není tu žádná záruka. Každý občan má své vlastní zákony. Někdy občan jmenuje dědicem svého manžela, řekl Stile. Pokrčila rameny. To všechno je pravda, Stile. Ale proč tě to vlastně zajímá? Mám se v úmyslu na protonu oženit a ustanovit svou manželku dědicem. Och. Zamyslela se, její počítačová mysl se probírala možnými důsledky. Sňatek z rozumu, abys ochránil svůj majetek. Ne pro lásku nebo sex nebo abys měl společnici. Pro všechny tyhle věci, částečně. Co pak si o tom myslí modrá paní? Sama to navrhla. Ačkoliv může projít oponou, nic si k tomuhle rámci nepřitahuje a nemá tu žádné právní postavení. Říkáš, že na ní nežárlíš. Ona zrovna tak nežárlí na tebe. Na mne. Samozřejmě, že nežárlí. Jsem stroj. Ano. Ale ona tě považuje za lidskou bytost. Teď, když jsme si to v zásadě vyjasnili, chtěl bych tě. Zaváhal. Chceš, abych se ti podívala po příhodné nevěstě? Ne tak docela. Schén, chci, abys ta nevěsta byla ty. Nebuď směšný, stile. Jsem robot. Vždyť to přece víš. Vidím, že to budu muset provést namáhavějším způsobem. Stile vyskočil ze svého pohodlného křesla. Začala se zvedat, ale naznačil jí, aby zůstala sedět. Poklekl před ní a vzal ji za ruku. Paní Schén, žádám vás o ruku za účelem manželství. Neměla bych být na vtipy tohohle druhu citlivá, řekla. Ale připouštím, že jsem to od tebe neočekávala. Vtipy, k čertu. Vezmeš si mě. Stroje ve skutečnosti nemohlo nic překvapit, ale ona byla naprogramovaná, aby reagovala po lidsku. Zbledla. To nemůžeš myslet vážně. Myslím to vážně a začíná mě bolet koleno. Odpovíš mi. Stile, to přece nejde. Já jsem. Vím, co si zač. Vždycky s tím vyrukuješ, když se rozčilíš. Jsem občan. Můžu si dělat, co chci. Můžu se oženit, s kým budu chtít a z jakého důvodu se mi zachce. Zírala na něj. Ty to opravdu myslíš vážně. Ale jakmile se mě pokusíš zaregistrovat jako dozvědí se, co jsem zač a vyřadí mě. Nejdřív budou muset vyřadit mě. Odpověz. Stile, proč to děláš? Budou problémy. Vidím, že mi neodpovíš, tak ti odpovím já. Když si tě vezmu, staneš se ženou občana. Podle definice osobou. To dále znamená, že i jiné tvého druhu bude možné pokládat za osoby. Je to klín, páka, která napomůže uznání sebevědomých strojů za otroky. To je služba, kterou jim můžu prokázat. To tedy opravdu je sňatek z rozumu, řekla. Použít mě, abych pomohla svým přátelům uspíšit uznání za lidi, který by byl dokonce mnohem účinnější, pokud by mě něco předčasně smetlo ze scény a přeneslo břímě občanství na tebe. To je pravda, řekla.